سر ہے خم ہاتھ میں را اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد لب پر ثنا ہے میرے درد کی یہ دوا ہے قلب میں یاد لب پر ثنا ہے میرے درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے حب دنیا پھنس گیا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے حب دنیا گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا آئے شیطان بھی پڑا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے اب وہ رحمت کا بخشش کا سائل ہوں نہایت گناہگاروں غافل اب وہ رحمت شش کا سائل ہوں نہایت گناہگارو غافل میرا سب حال تو تجھ پر کھلا ہے مولا میرا سب حال، تجھ پر کھلا ہے یا خدا تجھ سے بزاگر پڑا ہوں، بزاگر پڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے مولا ظاہر، اچھا ہے باطل برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عیب دنیا حشر میں بھی اب آج آئے، اب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں نام میرا کھل رہا ہے مولا، نام میرا کھل رہا ہے، ہائے نام میرا کھل رہا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے، قبر دے مجھ کو حال ڈاک چل جلدی قبر میں مجھ کو تن حال ڈاک چل جیے ہائے سارے برادر، دل اندھیرے میں خبر رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، اندھیری قبر کا نکلتا در کروں گا کیا جو تنارا ہو گیا، یا رب دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی تیرنا پدر سے نہانی مغفرت کا گار کی چاہ مولا مجھ کو نا گار کی چاہ مولا مجھ کو نا گار کی چاہ یا خدا تجھ سے عمر بدیوں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرمساری عمر بدیوں پھر بھی شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش محبوب کا واسطہ ہے پھر دے لبکل مائے طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو آ گیا ہائے وقت قضا ہے قضا ہے آ گیا آئے وقت قضا ہے یا خدا تجھ سے سہارا آہر چو علم نے مارا یا الہی مجھے دے سہارا ایک غمگین دل صدا ہے ایک